kii nag benn paa la woon quoi, paa bu bëgg ginaar. Paa bi xam nga rek koñ ba la dëkkoon daf buggoon ginaar nag quoi, ba ñëpp xam ne paa bi dafa bëgg ginaar. Jamonoy set nag ñu ngi décembre yoo xam nga taawun day set quoi. Toog nag gaayaan benn jour paa bi dem jënd ginaar gaayaan xam nga, mais paa bi moo foqale. Paa daal mu ngi ñëw si gaale bi di soq ginaar bi gaayaan. Ginaar bi mu ngi sedd dèjà ñëpp ne si mbedd bi gaayaan, paa bi di soq ginaar bi demal. Paa bi daal yegg ba gàlleem rek fekk ginaar bi set na wecc soqi na ko ba mu set wecc. Waaye dem bay yëg escalier yi rek gaayaan bu ne ginaar bi ne cafet daw. Ba jour la ñu rey booy booy gaay ne di paa bi di dàq ginaar bi koñ bi. Ñu nañ jëppi woon paa bi quoi, paa bi ñëfee ginaar bi gaayaan ñu ngi liw gaayaan commencé dugg si biir gàlle yi. Xam nga paa bi dàq ginaar bi dàq ginaar bi dàq ginaar ba sonn na ko jaar dàq ba mu sonn na ko jaar. Mu xam ne fii cóol na quoi, mu yëg si escalier bi wàccaat xool ginaar bi taxaw. Mu yëg xaw ah da ngay defar bàyyi naa la ak sedd bi demal rek seen yaramu neen bii ngay taxawaal bi ba sedd bi jàpp la. Nga ñëw rek mu dugal la si four bi.